इसमें हम देखेंगे कि जी इल्म अलीम हर इल्म वाले पर एक बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम भी है लेकिन वो अल अलीम आता है। अस्माउल हुस्ना में अगर आप देखें इल्म वाला, और ये अल्लाह तआला की सिफत भी है, अगर उनमें नहीं भी है जो नाम हम अमूमन पढ़ते हैं लेकिन ये अल्लाह तआला का नाम है। तो अल के बगैर ज्यादा इल्म वाला, मुबालगा है इसमें फ़ईल का वजन। तो इसकी रोशनी में अगर हम देखें तो एक जो मैनर हमें दिखता है वो ये है कि कभी भी किसी इल्म वाले को इस ख्याल में नहीं रहना कि मैं बहुत बड़ा इल्म वाला हूँ, मेरे पास बहुत इल्म है और अब मुझे किसी दूसरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अमूमन लोग जब दीन की तरफ आते हैं और पढ़ने पढ़ाने लगते हैं तो बाज दफा वो फिर पढ़ाने तो लगते हैं लेकिन पढ़ना छोड़ देते हैं इस सोच से कि हमने पढ़ लिया। और बाज लोग तो ऐसे भी हैं कि आज से अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले पढ़ा तो वो उसी को काफी समझते हैं और वो इसी पे बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत पढ़ा हुआ है। तो जैसे किसी भी डॉक्टर को हर साल रिफ्रेशिंग कोर्स करने पड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी को देखना, नई चीजों को, इसी तरह इल्म वालों का भी ये फर्ज है कि नए दौर के तकाजों को समझे, नई टेक्निक्स, नए ट्रिक्स जो दीन के अंदर यानी काम आ सकते हैं, जिसको लोग दुनियावी चीजों में यूज करते हैं बल्कि बहकाने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी हासिल हो सकते हैं। तो गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक रास्ता खोल दिया कि कोई इल्म वाला अपने इल्म को काफी ना समझे बल्कि इसके बाद आगे होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने अनयूजल किस्म के इल्म दिए थे, इसके बावजूद भी भाई को कैसे उस मुल्क में रखना है ये अल्लाह ताला की शान से हुआ। इससे एक और चीज भी पता चलती है और वो है कि जब तक अल्लाह साथ ना दे तो इल्म वालों को उनका इल्म भी फायदा नहीं देता। किसी को किसी तकबर में आने की, कोई बात सोचने की, किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं। वसीअ कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। आयतुल कुर्सी जो पढ़वाई जाती है उसमें यही मैसेज दिया जाता है कि कोई इल्म वाला भी यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने उसके इल्म को घेरा ना हो, और अल्लाह ताला के इल्म के आगे दुनिया का इल्म तो ऐसे ही है जैसे समंदर के अंदर चोंच डाली जाए तो चोंच में आने वाले पानी के चंद कतरे जो है वो सारी दुनिया का इल्म है और बाकी जो है वो अल्लाह सुबहान तआला का इल्म है। फिर आगे देखते हैं, कालू उन्होंने कहा, इन यसरिक फकत सरक अखुल लहू मिन कबल। ब्रादराने यूसुफ कहने लगे, अगर इसने चोरी की है तो इससे बेशतर इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। फअसर रहा यूसुफ फी नफसी वलम युबदिहा लहुम। यूसुफ ने इनके इस इल्जाम को दिल में छुपाए रखा और इन पर कुछ जाहिर न होने दिया और जेरे लब कहने लगे, कालान तुम शर्रुम मकानन, तुम बड़े ही बुरे लोग हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। एक और चोट लगती है यूसुफ के दुखे हुए दिल पे। पहले भाइयों की चोट खाई हुई, भाइयों के हाथों कुएं में गिराए गए, लेकिन दिल का हसद अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कुएं में फेंक दिया भाई को लेकिन अभी भी उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बजाय इसके कि बिन्यामीन की सफाई पेश करते और उसको न कहते बल्कि साथ ही साथ वो बात कह दी जिसकी जरूरत भी नहीं थी कि कोई कर रहा है गलत काम तो किसी दूसरे काम शख्स का नाम लेके ताना देना इंसानों की आदत होती है। किसी को गलत काम करता देखते हैं तो सिर्फ उसको गलत नहीं कहते बल्कि फिर उसकी माँ को भी ताने देते हैं। उसकी नानी भी ऐसी थी और ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये तो खानदान ही ऐसा है, ये तो बिरादरी ऐसी है, इस कौम के तो तौर तरीके ऐसे हैं। न जाने कहाँ तक घड़े मुर्दे खेड़ने लगते हैं लोग कि एक की उसने शायद की भी है कि नहीं की लेकिन दूसरों को बातें सुनवाई जाती हैं। और अमूमन देखिए घरेलू मामलात में जब बात बढ़ती है तो इसी से बढ़ती है। लोग क्या कहते सुने गए कि हम अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन जब हमारी माँ पे बात जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने बाप को गाली नहीं दिला सकते, लेकिन जब इंसान दिल के अंदर किसी के लिए हसद या बुगज रखता है तो उसकी जुबान से फिर ऐसे ही लफ्ज निकलते हैं जो कि इनके मुंह से निकल रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं, अब उनको नहीं पता कि जिसका इल्जाम लगा रहे हैं वो सामने मौजूद है। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि यूसुफ के दिल पे कितनी चोट पड़ी होगी। मैं तो पढ़ते हुए भी उस दर्द को महसूस कर रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये वक्त क्या नहीं था कि खड़े हो जाते और एक भड़क मारते और कहते तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, जिसे तुम ये कह रहे हो और वो कह रहे हो, मैं वही यूसुफ हूँ। लेकिन असर रहा यूसुफ भी नफसे, क्योंकि बड़े दिल वालों, बड़े हौसले वालों को ऐसा करना पड़ता है। बाज दफा जिंदगी में ऐसे ऐसे इल्जाम लगते हैं, लेकिन अभी खामोशी का वक्त है, अभी बोलना नहीं है, अभी आगे से कुछ नहीं कहना, अभी और देखो कि जमाना क्या रंग दिखाता है। यूसुफ भी खामोश रहे, पी गए अपने नफ्स में, जिसको हम कहते हैं दिल में ही रह गई बात, छुपाया, वलम युब्दिहा लहुम, जाहिर ना किया। हम जैसा होता तो क्या करता है सिरमे पे, फट पड़ता ना, चीख पड़ता। लेकिन जिनके हौसले बड़े होते हैं, जिनको आला मुकाम पे पहुंचना होता है, फिर अल्लाह सुबहान तआला उनको समझ भी उतनी ही ज्यादा दे देते हैं। कुछ नहीं कहा, खुद ही पी गए, बस चुपके चुपके दिल में एक बात कह दी कि अंतुम शर्रम मकानन, तुम कितने बुरे लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कोई बात नहीं, वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम बयान कर रहे हो, जो दिलों में छुपाया हुआ इसको अल्लाह ताला जानता है। अब सवाल पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? क्या नाउज़ुबिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम चोर थे, या उन्होंने कभी चोरी की थी? तो बात यह है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है ना, वो खामखा बातें करता है, और जब बंदा जरूरत से ज्यादा बातें करता है ना, लख बातें बहुत करता है बेकार। बस जब आप देखिए कि कोई एक शख्स बुरा काम करता है ना, तो लोग फिर साथ ही कह देते हैं हाँ इसके दूसरे ने भी किया था, लेकिन जब कोई एक अच्छा काम करता है तो क्या उसके घर वाले भी अच्छे होते हैं? मसलन अगर कोई एक आलिम है, तो क्या आप किसी आलिम को देख के ये कह सकते हैं हाँ हाँ ये इसलिए आलिम है कि इसका भाई भी आलिम है? कि बहन एक गलती करे तो क्या हाँ इसकी बहन ने भी की होगी? आपने एमए किया तो क्या कोई इस बेस पे आपके बहन या भाई को भी एमए की डिग्री दे देगा? नहीं देगा ना, बेवकूफी की बातें, जो पढ़ेगा वही करेगा ना, जो मेहनत करेगा। तो इन्होंने सिर्फ दिल के कोढ़न के मारे किया। पहली बात तो इसमें ये है कि हजरत यूसुफ ने तो कभी चोरी की नहीं, लेकिन ये इन्होंने अपने दिल के समझिए कि बुग़्ज़ का इजहार किया। दूसरी भी एक वजह आती है बाज़ रिवायात में कि बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नानी के घर में एक बुत देखा, उसे उठाकर बाहर तोड़ दिया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सके। इस अमल को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि यूसुफ ने वो बुत चोरी किया था, तो इन्होंने भी किया। हालांकि देखा जाए तो ये बात तो उनके हक में जाती है, मुसलमान थे अपने दौर के, लेकिन जज्बे रकाबत की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। फिर इसी तरह रिवायतों में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो खाना मिलता खाने के लिए बचपन में, उसको चुपके से उठा के तो किसी फकीर को दे देते थे, किसी मुर्गी को डाल देते थे। यानी दिल में कोई अच्छी बात होती थी, कुछ ऐसा काम अगर था भी, लेकिन देखिए कि लोग कैसे बात बदल देते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि लोग कैसे आपके बारे में कमेंट्स, राय और बातें बदलते हैं, कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये बात मेरे बारे में कही है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ? सुनने वाले भी जान रहे होते हैं। कहने वाला तो अपने दिल के पोल खोल देता है, लेकिन गंदगी अपने ही अंदर की निकलती है, जिस पे बात डालता है वो बल्कि और ज्यादा मासूम और मजलूम करार पाता है। कोई वाकया याद करें अपनी जिंदगी का, यहाँ असर रहा यूसुफ, हम होते तो क्या होता? अपने लिए पूछे, अगर मैं होती यूसुफ की जगह तो मैं क्या करती, इतना सबर करती? कब की थी चोरी, क्या की थी चोरी, खामोश रहती या मान जाती या सुनती? मुश्किल है ना इसको देखना, क्योंकि जब हम सबर नहीं करते तो फिर इसी तरह करते हैं। और मैंने देखा है कि हम बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई किसी को बुरा कह दे इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन जो ही बात हमारी अपनी जान पे लगती है ना, अपने ऊपर आती है, तो हम भड़क उठते हैं और फिर आपे से बाहर होते हैं। अच्छा अब देखिए जरा कहानी कैसे पलटती है। कालू या अय्युहल अजीज, حضورے والا، جناب، بزرگ، بڑی عزت سے خطاب کر رہے ہیں ان کو. ان لہ ابن شیخن کبیرن، بے شک اس کا ایک باپ ہے بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ، بس لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یعنی اس کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی ایک کو قید کر لو. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے محسنوں میں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے انسان کے علم کی حد. ایک طرف چوری کا الزام لگا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یا ایہا العزیز، اے باعزت انسان، حضور والا، جناب. اس سے انسان کے علم کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم انسانوں کو جن القاب سے پکار رہے ہوتے ہیں، اسی وقت میں ہی ہم ان کے ساتھ معاملہ دوسری طرح سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ اس کا باپ بوڑھا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ فکر یہ لگی ہوئی تھی نا کہ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے. تو کہنے لگے ہم میں سے ایک کو لے لو اور اس کو چھوڑ دو اور آپ محسن قرار پاتے ہیں. یہاں پھر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو محسن کا لقب مل رہا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ہی ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی کام کسی انسان کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. بس کسی کو دیکھ کے کوئی کہہ دیتا نا یہ بڑا چغل خور ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ اس نے کہیں بہت دفعہ یہ کام کیا ہوگا اور آج سب کے اندر یہ بات آ گئی. کسی کے بارے میں لوگ یہ بہت کیوٹ ہے، یہ بہت معصوم ہے، تو وہ واقعی پھر ہوتا بھی ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی احسان سے بھری ہوئی دکھتی ہے. کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو. ان لہو، لفظ لہو پہ غور کیجئے گا، اس کا باپ ہے. کیا ان کا نہیں تھا؟ ایک ایک لفظ سے دیکھا کریں انسان کی شخصیت جھلکتی ہے. گستاخی ہے، ادب ہے، آپ کے اندر کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ ان لنا ابن شیخن کبیرن، اس کا ایک باپ ہے. اور شیخن کا لفظ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، یعنی جب انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا تو وہ عمر شیخ کی ہے. اسی لیے دیکھیں شیخ الحدیث اور شیخ کا لقب ایک وقت تھا کہ علم کے اندر ایک اثر و رسوخ حاصل کرنے والوں کو ملتا تھا. آج بھی ملتی ہے یہ ڈگری، لیکن ایک لیول پہ آپ پہنچتے ہیں جب علم کے، تو پھر آپ کو شیخ کی ڈگری ملتی ہے، یعنی ایک بزرگی کا نام ہے. اس سے شیخ ذات مراد نہیں ہے، کوئی شیخ لوگ خوش نہ ہو رہے ہوں کہ یہ ہماری خوبیاں آ رہی ہیں. شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں. کبیرن، بہت بڑا. کبیر فعیل کا وزن ہے، شدت ہے اس میں بھی، ایگزیجریشن ہے. فخذ احدنا مکانہ، بس ہم میں سے کسی ایک کو لے لے، یعنی ہم 10 میں سے کسی کو بھی لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنوں میں دیکھتے ہیں. اب پیشکش ہو رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اور اگر ہم ایسا نہ کریں انا اذا لظالمون، ہم تو ظالم ٹھہرے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کا عدل بھی دکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جگہ دوسرے کو پکڑ لے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا تو یہ تو ظلم ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. اچھا، کیا آج ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا؟ کرتا کوئی ہے اور پکڑا کوئی جاتا ہے، گولیاں چلا کے کوئی جاتا ہے اور معصوم شہری پکڑے جاتے ہیں، کوئی گواہی دینے گیا تو پکڑا گیا. کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آج بھی. حالانکہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، کہ ان ناخذ الا من وجدنا علی متاعنا. اس سے ان کا انصاف بھی دکھتا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بھائی بنیامین کی محبت میں یہ سب کہہ رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے. فکر لگی ہوئی تھی کہ باپ کو منہ کیا دکھائیں گے، جس سے پختہ وعدہ لیا تھا ہم بنیامین کو ساتھ لائیں گے، اب ہم لوگ کیسے جائیں گے، اور اگر کوئی آفت آئی تھی تو وہ ہم پہ آ جاتی، اس پہ کیوں آ گئی. لہذا انہوں نے باپ کی نظروں میں سچا ہونے کے لیے یہ بات کی. بعض دفعہ انسانی تعلقات میں ایسا ہی ہوتا ہے. بس ظاہر ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی تہ میں اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے یا کسی نقصان سے بچنا. اب اگر اس وقت ان کے یہ جملے بن یامین سن رہے ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ دیکھو کتنے اچھے بھائی ہیں, میری جگہ خود کو پیش کر رہے. غلطی لگ جاتی کبھی کبھی, لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ محبت نہیں تھی, مروت تھی. اللہ سے سمجھ مانگا کریں کہ لوگوں کو پرکھنا, لوگوں کے اندر کیا ہے, وہ کس دل سے بول رہے ہیں, وہ کس انداز سے آپ کو بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے. بعض دفعہ کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت صرف ایک مجبوری کا دوسرا نام ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اچھا نہ بلائے. اچھا بعض دفعہ کوئی آپ کو بلاتا ہے اور واقعی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بلایا ہے. فرق ہے نا دونوں میں. یہاں جو بات وہ کر رہے ہیں کہ اناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, اگر ایسا نہ کیا ان اذا الظالمون, تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ بظاہر بنیامین سوچ سکتے تھے کہ ان کے بھائی ان کی محبت میں یہ پیشکش کر رہے ہیں, لیکن یہ مجبوری تھی, اپنی جان پھنسی ہوئی تھی. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.